Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Eylül Perşembe. Yıl 2019, ay 9, gün 269, Hızır 144. 1441 Hicri Muharrem 27, 1435 Rumi Eylül 13. Günün sözü. Eğer günahlar koku verseydi, kimse kimsenin yanına yaklaşamazdı. Rebi bin Haysem. Büyük Saatli Marif Takvimi. De Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco. Como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todos locos! ¡Loco! ¡Loca ella! ¡Y loco yo! Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Balada para un loco bir tango ile başladık. Roberto Goyeneche'nin bir kaçık için yazılmış balad şarkı. Bunu da şimdi kaçıklığında çeşitli tanımlarını zaten sürekli olarak veren Eduardo Galeano'ya soralım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 26 Eylül. Dünya olmaya başladığında nasıldı? Florentino Ameghino sorgulayan bir diğer bilgeydi. Çocukluğundan beri paleontolog olan bu adam 1865 civarında Buenos Aires bölgesinin bir köyünde ilk tarih öncesi devini yeniden oluşturduğu sırada hala çocuktu. Bugün gibi bir günde karanlık bir mağaranın derinliklerinden kucağında kemiklerle çıkıp sokak ortasında çene kemiklerini, omurları, kalça kemiklerini birleştirmeye başladı. Bu mezozoik dönemden bir canavar diye açıkladı oranın sakinlerine. Çok eskidir. Hayal dahi edemeyeceğiniz kadar eski. Onun arkasında duran köyün kasabı Doña Valentina kahkahalarına engel olamadı. Ama yavrucuğum, bunlar tilki kemikleri. Gerçekten öyleydiler. Ama bu Florentino'nun cesaretini kırmadı. Hayatı boyunca nesli tükenmiş, gerçek ya da hayali 9000 hayvanın 60000 kemiğini topladı ve uluslararası Paris fuarında ona altın madalya ve onur beratı getiren toplam 19000 sayfa tutarında kitap yazdı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce dünden kalan aslında bir durumu anlatalım. Kestane karası fırtınası dündü aslında. Dün olması bekleniyordu yani. Gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitapçığından, Doğa Defterinden 2019'dan Deniz Gezgin derlemiş. Sel Yayıncılık'tan. Şöyle diyor. Sıcaklıkları aniden düşürecek sert rüzgarların etkisiyle olgunlaşıp kabuklarından sıyrılan kestaneler dallarında tutunamayacak. kestaneleri yerlere serildiği bu fırtınayla denizler de kabarıp köpüklenir. Kestane ağacından dökülen bu meyveler aslında ağacın tohumudur. Bunlara kavlak ya da gavşak da denir. Çimlenince fitruka adını alırlar. Kestane ağacı kışın yaprak döken bir ağaçtır. Fırtınayla tohumlarını dökmesi de kışa hazırlık ve yenilenmek içindir. Yabani ağaçların küçük tohumları kuzu kestanesi olarak bilinir. Kestane ağacı da kara kıllı, kara kat, kara kubuk, kara kabuk adlarıyla anılır. Pek çok ağaç fırtınalar sayesinde tohumlarını ta uzaklara taşıyabilir, ancak kestane böyle değildir. Onun tohumları ağır olduğundan böylesi sert bir fırtına dahi onları ancak ağacın dibine dökecektir. Bu yüzden kestane gibi ağır tohumlu ağaçların yayılmasını sağlayan kuşlar ve orman kemirgenleridir. Onların taşıyıp gömdüğü kestanelerden çimlenenler de yeni nesilleri oluştururlar. Bu da kestane karası fırtınasıyla ilgili bilgi. Doğa Defteri 2019'dan okuduk. Aslında bir aracın üstüne de pat diye bir ses geldi dün ve kestane karası fırtınasıymış meğerse. Öyle mi? Evet, tank diye vurdu. Şoför de şey dedi, kestane düştü dedi. Haklıymış. Evet, böyle bir durum. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1933'te bir gangster, Machine Gun Kelly diye bilinen, makineli tüfek Kelly adlı bir gangster, mafya, mafyozo, FBI, yani Federal Büro'ya teslim olmuş polise ve o sırada da bağırmış, ateş etmeyin G-Man diye, yani devlet adamları aslında, government man diye. Ondan sonra da zaten FBI ajanları içinde bu söz bir takma ad olarak kullanılıyor, G-Man deniyor. 1969'da bugünse tam 50 yıl önce The Beatles grubunun son kayıtlı albümü, stüdyo kaydı albümü Abbey Road yayınlanmış. Bu da tarih olmuş. 2014'te de bir Meksika'da, Iguala'da kitle halinde insanların kaçırıldığı gibi korkunç bir olay. Bunu epey anmıştık 2014'te. Ve sonuçta da toplu mezarlar dahil hiçbir şey tam öğrenilemedi. Evet. Burada gangsterler arasında uyuşturucu kaçakçıları ve hükümetle devlet yetkilileri arasındaki garip işbirliklerinin filan da bir devamı sayılabiliyor. Öğrenciler protesto eylemi gerçekleştiriyordu. Polisin öğrencileri taşıyan araca ateş açmasıyla 6 öğrenci ölmüştü. 25 de yaralı, akıl almaz bir şey. 27 Eylül'de, yani ertesi gün, kalan öğrenciler zorla bir araca bindirilirken görüntülendi. O tarihten beri aylar ve aylar süren arama çalışmaları devam etti. Yüzlerce yer altına gömülü ceset bulundu. Fakat hiçbiri öğrencilere ait değildi. Yani skandal içinde skandal. Rezalet içinde rezalet. Böyle bir durum var. Tarihte bugünü de bu şekilde kat ettikten sonra şimdi hayatın gerçeklerine geçelim. Hem çok ürkütücü, içinde bulunduğumuz krizin ne kadar vahim olduğunu gösteren, özellikle iklim krizinin ne kadar acil olduğunu gösteren haberler, raporlar var. Hem de bunlarla mücadele eden genç insanların yaptıkları harika işler ve aldıkları ödüller var. İkisini birden vermeye çalışalım. Şimdi günün tabii kesinlikle en önemli haberi IPCC'nin raporunun açıklanması. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli diye adlandırılıyor. Dünyanın kurduğu en büyük bilimsel heyet bu. Ve onun yeni raporu daha önce sızmıştı ve biz de Açık Gazete programında onun haberlerine değinmiştik. Ama şimdi resmen açıklandı. Ve yeni rapora göre iklim krizi buzulları eritiyor. Ve bu da 2100 yılına kadar, 100 yılın sonuna kadar yaklaşık 1 metre denizlerin yükseleceği anlamına geliyor ki bu gerçekten 80 yıl içinde, yani 1 metrelik yükselme bütün dünyadaki sahil megapollerini, sahilde olan şehirleri başta olmak üzere, yani nehirlere ya da denizlere sahili olan şehirleri sular altında bırakabilir, altyapılarını mahvedebilir, medeniyeti bayağı geriletebilir, sona erdirmese bile. Yani bu değişik şeyler var. Yani IPCC raporuna göre deniz seviyesindeki yükselme sahillere yakın yerleşim bölgelerinde ayrıca tayfun ve kasırgaların çok artmasına yol açacakmış. Bunu da söyleyelim. Yani şöyle bir açıklama var. Co-Barrett var. IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun diyelim ya da panelinin yardımcısı, başkan yardımcısı diyor ki doğa için ve insanlık için son derece kapsamlı ve ağır sonuçları vardır diyor. Artık bundan daha ağır ne söylenebilir bilmiyorum. Yani gerek tabiatın kendisi doğa için, gerekse de insanlık için çok ağır sonuçları olacaktır. Bu rapor şeyin, acil durumun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar zamanının gelmiş olduğunu, ne kadar kapsamlı, koordone, yani herkesin birlikte el atacağı ve sürekli bir eylem gerektiğini açıkça ortaya koyuyor diyor. Yani ne diyor? Bu ürkünç raporun hazırlayanlardan biri, başında olanlardan, hemen çok kapsamlı işbirliği halinde ve kalıcı eylemlere geçmemiz lazım. Burada söz konusu olan kimin bekası? Ekosistemlerin, yaban hayatının ve önemli bir şekilde demiş, eklemiş. Belki de bunu günün sözü de yapmamızda fayda var. Çocuklarımıza bırakacağımız dünya açısından çok büyük önemi var demiş. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Yani sahil kesimlerinde kasırga ve tayfunlar artarken, Monaco'da sunuldu bu rapor ve deniz seviyesi 20. yüzyıla göre 2,5 kat daha hızlı yükselmeye başlıyor 21. yüzyılın başlangıcından bu yana. Yani 20 yıldır 2 katına çıkmış durumda. 2,5 kat daha hızlı. Buz tabakalarındaki erimeye bağlı olarak yükselme daha da hızlanacak yüzyılın sonundan sonra. Yani uluslararası toplum başarsa küresel ısınmayı, ısıtmayı diyelim, 2 santigratta sabitlemesi halinde bile, 2 derecede deniz seviyesindeki yükselme maalesef 1 metreyi bulacak. Sabitlense bile o zaman daha 2300'de. Ama karbon emisyonlarının azaltılmaması halinde birkaç metreyi bulacak. Feci bir durumdan bahsediyoruz. Tayin edici önemde bir rapor. Ve Guardian'a göre de IPCC'nin bu deniz seviyesi yükselmelerinin mümkün fakat en kötü senaryo olmadığını söylüyor. Yani uzman analizlerine göre 2100'e kadar 238 santimetre, 2,5 metreye yakın bir şey yükselmenin de mümkün olduğunu söylüyor. Yani Kadıköy'deki metro istasyonunu düşündüğümüz zaman sular altında kalacak. Bir de deniz seviyesine doğru bakıyor. Üsküdar'ı deniz, düşün. Böyle metronun içerisinde deniz seviyesinde, evet, insanlar Üsküdar yüzecekler. Meydanında filan, yani herhangi bir meydan filan olması bir kavanoz gibi olacak yani. O zaman belediyenin bir an önce hazırlık yapması lazım ve metro istasyonlarına can simidi koyması lazım diye düşünüyorum. Ve tahliye sandalları da bağlamak iyi olabilir. Evet. Belki denizaltı seferleri de başlayabilir bu vesileyle. Hazır deniz seviyesi yükselmişken metro ile beraber çözüleceği söyleniyor ya bu işin. Yok canım bebe, o siz hiç bize bir şey olmaz abi. Siz hiç deniz bisikletine bindiniz mi? Yok. Deniz bisikleti de ilginç bir çözüm olabilir. Ha, olur, o da çözüm olarak söyleniyor. Bindim şimdi hatırladım. Deniz bisikletleri ve metro yerine denizaltı seferleri. Fena fikir değil. Nautilus koyarız adını da. Olur. Yerli milli Nautilus nasıl? Fena fikir değilmiş. Evet, yani mega city denilen, yani mega şehirlerin hemen hemen hepsinin boğulacağını söylemiş. Resmen Guardian'da bu, yani bu Birleşmiş Milletler Üniversitesi var. Oradan bir araştırmacı Profesör Zita Sebesvari şey söyleyeyim, baş yazarlarından bir tanesi bu raporun. Bu olasılığı da göz ardı etmeyelim demiş. 238 santimetreden bahsediyoruz. 80 yıl içinde 2,5 metreye yakın bir yükselme. Bu hayatı yalnız şehirlerde değil tabii, bütün sahillerde de ve hatta içlere kadar da bitirir. Ne ulaşım kalır, ne tahıl üretimi kalır, beslenme imkanı kalır. Yani bunlardan şey yapabiliriz. Yani çok büyük, şu anda başlansa bile çok ciddi emisyon kısıtlamaları diyor haberde. Yani rapor üzerine hazırlanmış bir habere bakıyorum Common Dreams'den şimdi. Bütün tedbirler alınsa bile şu andaki hiç alakası yok. Tam tersine bütün gaz diyor, fosil yakıt diyor, sübvansiyonlar falan hepsi dahil. Ama alınsa bile 30-29 santim ile 59 santim arasında yükselme artık kaçınılmazmış. 59 santim mi? 60 santimden bahsediyoruz. Yarım metreden of, epey daha fazla. 3'te 2 neredeyse metre. 1 metrenin 3'te 2'sine yakın. Ve çünkü buz örtüleri ve buzullar yavaş eriyor. Ama böyle kalacak. Yani deniz seviyesi yüzyıllarca yükselecek diye uyarmış Sebesvari. Belki Macardır, Sebesvari diye de okunabilir. Dramatik olay şu ki deniz seviyelerindeki 2100'e biz eğer 1 metreyi kabul ediyorsak, o zaman 2300'de 4 metreyi kabul ederiz. Bu da zaten alınacak, göze alınacak bir risk filan değildir demiş. Yani çok son derece ağır bir durum var. Raporda 77 bin araştırmaya, yani meta analiz diyorlar, yapılmış olan çeşitli yerel, küçük ve irili ufaklı bütün analizleri, bilimsel araştırma raporlarına değinmiş. Ve Tasmanya'dan Profesör Nathan Bindoff demiş ki, bütün bu bilgileri tek bir araştırmada toplamak mümkün değil aslında demiş. Bu dünyada mümkün olabilecek bir şey değil. Sadece belli bir araştırmaya gönderme yapıyoruz. Aslında hepsinin bir sentezi diyor. Yani bu sentez araştırma denilen, analiz denen şeye geçmişler. Son derece çarpıcı ve olağan dışı terimlerini kullanmaya başladı. Bilim insanları hiç şimdiye kadar böyle şeyler yakın zaman öncesine kadar kullanmamaktaydılar. Yani herhangi bir rakama ulaşmak bu raporda mümkün oluyor. Yüzlerce bulgu var diyor. Benim için yani hepsine, herhangi birine takılmak da çok kolay olur. Ama demiş ki, bunu rapor üzerinde konuşan yetkili Cole Barrett, başkan yardımcısı IPCC'nin, benim için önemli olan ve hepimiz için en önemli olan şey komple tablo, bütün tablo ortaya çıkıyor. Çünkü buradaki çizgi şu, bu suyla ilgili bir rapor arkadaşlar demiş. Hı. Konumuz su. Su ne demek? Gezegenin can damarı. Hı hı. Ve burada gördüğümüz sonuçlar can damarına ilişkin tehlikeler ve çok açık söyleyeyim, karşımızda bulunan büyük zorluklar, sorunlarla demiş. Hala bize bir şey olmaz abi diyecek durum yok yani. Greta'yı da, Greta Thunberg'i de ve arkadaşlarını da alaya almak çok saçma bir şey. Hem Trump yapıyor, hem Avustralya başbakanı yapıyor. Gereksiz heyecanlar yaratıyorlar diyorlar. Yani Tae Hyun Park diye de bir Koreli Greenpeace Doğu Asya sorumlusu, bilim hem tüyler ürpertici hem de insanı muhakkak hemen harekete geçmeye zorlayacak nitelikte demiş. Yani insan yapımı karbon salımlarının okyanuslar üzerindeki etkileri beklenenden, önceden öngörülenden çok daha büyük çapta ve çok daha hızlı gerçekleşiyor demiş Greenpeace'in yetkilisi de. Yani şimdiye kadar görülmemiş oranda siyasi eylem gerekiyor bütün devlet ve hükümet yetkililerinden. Yani sadece metro yapımları, hani Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma vardı ya. Evet, çok bisiklet yolları. Bisiklet yolları, millet bahçeleri, metrolar ve ağaç dikmelerle pek olacak gibi gözükmüyor. İşe yaramayacak bu rapora göre. Yani paralar boşu boşuna harcanmış gibi de olabilir bu şekilde baktığınız zaman. Yani şimdiye kadar öngörülmemiş, yapılmamış siyasi eylem gerekiyor. En ağır sonuçlarını, gezegenin üzerindeki en ağır sonuçlarını önlemek için demiş. 350 org adına konuşan Mahir Ilgaz da bu çılgınlığı durdurmanın ve elimizdekileri korumak için tam zamanı, şimdi şu anlama geliyor, radikal politikalar ortaya koymamız gerekiyor demiş. Köktenci radikal politikalar hem deniz ekosistemlerini korumak için hem bunun dışında bütün yeni fosil yakıt altyapısını durdurmamız gerekiyor. Yani yeni kömür şey yok. Yatırımı ve işletmesi açılamaz. Kömür madenciliği ve trafosu, neyse işte onların adı. Ve mevcut olanların da phase out edilmesi lazım. Yani söndürüp gitmesi lazım, bitirilmesi lazım demiş. Bütün rezervlerin de yerin altında bırakılması gerekiyor. Evet, tümüyle. Onu söylüyor işte. Yeni hiçbir fosil yakıt altyapısı olamaz. Yani bütün bu Kıbrıs açıklarında, hani Akdeniz'de hidrokarbon aramalarıyla falan olmayacağı aşikar. Ve Mahir Ilgaz şöyle sözlerini eklemiş, Açık Radyo programcı dostumuz, aynı zamanda fosil yakıt bağımlılığımızı sürdürmek resmen kendimizi boğmak demek demiş sularda. Yani net konuşmuş. Çok net konuşmuş. Yani zaten deniz ekosistemleri kirlenmenin ağır stresi altında ve aşırı balık avlanmasından, bu şimdi de bir de kontrolsüz iklim değişikliğiyle baş etmesi mümkün değil. Sadece bize hayat veren okyanusları şey yapmıyoruz, tahrip etmiyoruz. Aynı zamanda onların birer karbon yutağı olarak, yani karbondioksit gazlarını emen ve diğer sera gazlarını emen kapasitesini de yok ediyoruz ormanların. Çok önemli bir şey, süreci bozuyoruz. Ve o zaman da daha büyük de kontrolden çıkmış olan iklim değişikliği riskini alıyoruz demiş. İşte ondan sonra da bu çılgınlığı, deliliği durdurmanın ve elimizde olanı korumanın tam zamanıdır demiş. Durum bu, vaziyet böyle. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da iklim hareketleri ilginç bir ivme kazandı ve değişik bir noktaya doğru gidiyor. Aynen. Neredeyse herkes... Greta ve arkadaşlarının yaptıkları etkinliklerden ve eylemlerden, iklim grevlerinden bahsediyor. Kimisi nefret dolu bir şekilde bunu kusuyor. Kendi yazılarında da bunu kaleme alarak. Bir diğer taraftan da bu konuyla alakalı kendi açıklamasını yaparak yazılarında destek veren köşe yazarlarına da rastlanıyor. Kendisi de çok ilginç bir yorumda bulunmuş Greta Thunberg'in. Yani... bir sürüsünü bahsetmiş. Yani senin de dediğin gibi dünya uyanıyor artık ve lütfen zamanımızı bu insanlarla uğraşarak kaybetmeyelim kesinlikle demiş. Onlar sevse de beğense de beğenmese de değişiklik geliyor, değişim geliyor. Bu cuma sokaklarda buluşalım diyor. Zaten Kanada'da bir senedir neredeyse hazırlık yapılıyordu. Büyük bir genel grev var Kanada'da yarın. Ondan da uzun boylu bahsedeceğiz zaten. Greta Thunberg aynı zamanda diyor ki neden yetişkinler, büyükler zamanlarını böyle çocukları ve teenagerları, işte gençleri tehdit etmekle, onlarla dalga geçmekle zamanlarını neden harcıyorlar? Yani bilimi destekleyen çocukları, sadece bilimden bahseden bu çocukları, bilimin gereklerini yerine neden tehdit ediyorlar? Halbuki iyi şeyler de yapabilirdi. Sanırım bizim tarafımızdan tehdide uğradıklarını uğruyorlar. O yüzden öyle hissediyorlar kendilerini demiş. Daha fazla vakit harcamaya da değmez demiş. Çok önemli bir gelişme var. İkili işte, başta da söylediğimiz gibi, senin de eklediğin gibi. Fakat bir kötü şey daha söyleyeyim IPCC raporundan sonra. Yani gene bu rapora bağlı olarak aşırı deniz seviyesi olayları, işte storm surge diyorlar ya, yani dalgaların yükselmesini filan, fırtınalar ve büyük deniz hayatındaki büyük kayıplar, yalnız balık değil bütün canlıların yok oluşu filan, aşırı deniz seviyesi olayları deniyor bunlara. Çok az zamanda bir görüyor, yani 100 yılda bir görülen şeylerden bahsediyoruz. Birdenbire deniz ölümleri, deniz canlılarındaki ölümler falan böyle. Bunlar 2050'ye varıncaya kadar biz, yani önümüzdeki 30 yıl içinde 100 yıllık olaylar, aşırı deniz olayları yıllık olacakmış. 100 yıllık deniz faciaları diyeyim, her yıl olacakmış 30 yıl içinde. Bu da ayrı bir rapor. Dünyanın okyanusları ve buzları arasında fevkalade, artık zaten önlenemez hale gelmiş, öne alınamaz hale gelmiş etkiler, daha yoğun fırtınalar ve permafrost, yani donmuş tabakanın çözülmesi ve de çok daha büyük fırtınalar olacakmış. Fosil yakıt emisyonları anında kesilmezse, o zaman en kötü durumda da biraz önce söylediğimiz gibi 4 metrelik bir deniz yükselmesi var ki bununla baş etmek zaten insanlık için mümkün olamayacak. Belki Mars'tan insan getirir, onlarla Mars'tan mücadele insan ettim. Mı getirmek dediniz? Evet. Tamam. Tesla götürmüştür zaten oraya. Belki oradan Marslıları getiririz ya da insan yoksa öyle yapabiliriz. Son bir şey de kötü haber vereyim ve ilk yarım saati kapatalım istersen. Angela Giuffrida imzalı bir haber var Guardian'da, tüyler ürpertici. Mont Blanc, biliyor musun Mont Blanc? Çok simgesel bir dağ. Dağ, Alplerde. Evet. Beyaz Dağ, Akdağ diye de çevrilebilir ama herkes bilir. Kalem markası bile oldu İsviçre'de filan. Mont Blanc buzulu çökmek tehlikesindeymiş. İtalya bütün temel dağ yollarını kapatma kararı almış. Beklenmedik bir anda çöker diye. Bu da böylesi hiç duyulmamış bir şey yani. Mont Blanc'da kayak merkezleri falan var. En büyük turistik merkezlerden biri ve simgedir Mont Blanc'da yani. İsviçre ve İtalya'da. Ama oradaki buzul çökme tehlikesindeymiş. Courmayeur belediye başkanı Stefano Miserocchi, kamu güvenliği bizim öncelik verdiğimiz bir şeydir demiş. En önce o gelir, kamu güvenliği gelir. Ve Güvenli Dağlar Vakfı diye bir şey var, Fondazione Montagna Sicura. Aosta Vadisi meşhur işte, turistik. 250 bin metreküplük bir buz. Bu hesabı iyi yaptın mı? 250 bin metreküp buz kaymaktaymış Plan Pensieu buzulundan. Zirvede Grand Joras diye birçok isim söylüyorum ama bunların çok bilinen ve önde gelen turistik ve dünyanın bildiği isimler aslında. Bu zirveden 250 bin metreküplük bir buzun çözülüp aşağı düşme, heyelan olması tehlikesi varmış. Yani iklim faktörlerine bağlı olarak çok büyük değişiklikler olduğunu da göstermişler ve çok tehlikeli bir durum var diye açıklamış Mizerocchi, belediye başkanı Stefano Mizerocchi. Ve 2013'ten beri yakından takip ediyorlarmış zaten ne olacak bu buzul sallantıda diye. Mont Blanc'dan bahsediyoruz ya, hepimizin çok yani duyduğu, hiç görmese bile bir çok meşhur buzul. Çok son zamanlarda ciddi olarak artmış erime oranı. Ama ne zaman olacağını tabii bilemiyorlar. Hiç kimse bilemiyor, bilim insanları da. Fakat 2017'de mesela 50 metreküplük bir buz kopup düşmüş. Geçen senede bir büyük kitle daha kopmuş. Glacier de la Charpoix diye. Ama şimdi bütün yolları ve orada şeyleri, evleri varsa, dağ köşkleri filan, onları da şey yapmışlar. Tahliye evet. Kararı. Yani çok çok ciddi bir acil durum var. Hiç kimse, hiçbir şey yazılmıyor. Hangi gazetede görebiliyorsun bunu? Hangi televizyonda? Efendim, hangi elinizde radyoda? Tuttuğunuz gazetelerin zaten büyük bir kısmının sahibi fosil yakıt şirketleri ya da fosil yakıtlardan paralarını kazanan holdingler. İlan alanlar, reklam alanlar. Şimdi kendi reklamlarının karşılığını kesilmesini ya da kendi gelirlerinin kesilmesiyle alakalı olarak bu tip haberlere yer verebileceklerini düşünebileceğimi mi zannediyorsunuz siz benim? Ama onların da çocukları, torunları yok mu? Kendi hayatları tehlikede değil mi? İklim apartheid'i geliyor deniliyor. Yani %1'lik kesim, daha zengin olan kesim yani, son model kum torbalarıyla beraber güzel korunaklı villalarında bunlardan kendini koruyabileceklerini zannediyor ama o da olmayacak. Bu gazeteler ve bu televizyonların sahipleri niye öyle yapsınlar? Bilmiyorum. Peki şeyi ne diyorsun? Neye? Bu gazetelerde niye yok? Hangisinde? Hiçbirinde. 100 yılın sonunda buğday tarlalarının %60'ı yok olacak ve gıda kıtlığı yaşanacak diye yepyeni bir rapor. Science Advances dergisi. Bu da Euronews'dan aldım bu haberi. Makalede iklim bilimciler birçok ülkede temel beslenme gıda maddesi olan buğday üretiminde yaşanacak. Dikkat istiyorum buraya. Dinliyorum. Benzeri görülmemiş bunalıma karşı hazırlık ya. Ne yapacaklar? Buğday şimdi depoladın mı sen bizim avluya? Bizim şurada depo sanat merkezinin oraya bir de depoladın mı buğday? Çünkü %60'ı yok olacakmış. Radyo programı mı yapacağım, sokağa mı çıkacağım, ondan sonra buğday mı depolayacağım? Ömer Bey, bir liste yapsak, to do list, sonra tık tık tık. Vallahi böyle araştırmacılar küresel ısınmayı ya da ısıtmayı 2 santigratta sınırlama hedefine ulaşılsa bile İki katına çıkacakmış 2041 ile 2070 arasında etkileri. Evet. Ve çiftçilere mevcut suyu daha verimli kullanın, ekim planlarını da değiştirin demiş. Ne yapacaklar anlamadım ama en çok etkilenecek bölge Afrika kıtasıymış. Neyse, yok biz Afrika'da değiliz değil mi, o zaman sorun yok. Vazgeçtim burada avludan, kaldır depoyu. Ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya kuraklıktan ciddi şekilde etkilenecekmiş. Afrika'nın buğday üretiminde öncü bir ülke olmadığını söylemişler ama mahsul 2050 itibariyle iki katına çıkacak olan kıta nüfusunun, Afrika'nın, tükettiği kalorinin %14'ünü sağlıyormuş. Yani açlık, kıtlık ve savaş ama bekleniyor. Ama tek bir öneride bulunabiliriz. Kafanızı karıştıran haberler olursa, hem iklim hareketiyle hem iklim inkarcılığıyla alakalı, hem de bu aralar Greta nefretiyle dolu yazılarla alakalı olarak böyle sarkastik tonda, masum bir şekilde gösterilen ve doğu batı ayrımı, kuzey güney ayrımı yapan yazılarla alakalı olarak kafanız karışırsa, gazeteyi, o izleyicinin yazdığı gazetenin hangi alanda çalıştığına bakmak bence gayet, ve nereden ilan aldı, nereden ilan aldığına gayet faydalı oluyor. Nereden bu ideolojiye harmanlanıyor? Yani orada biraz böyle ekonomi politik düşünmek işleri kolaylaştırıyor galiba. İsveç'te Dagens diye bir gazete, Dagens Nyheter değil ama, internet gazetesi, fosil yakıt ilanlarını almaktan kesinlikle vazgeçeceğini, bunun ciddi şekilde kendi mali varlıklarını etkileyecek olsa bile bunu yapacaklarını söylemişler. Yani düşünsenize Ömer Bey, şimdi gazetenin sahibi olan holding havalimanı yapıyor diyelim. Havalimanı işletmesine de sahip. Greta Thunberg de biniyor yelkenlisine. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hava yolunu kullanmadan gidilebileceğini ispatlıyor kendi yaşında. 16 yaşındaki bir çocuk bunu yapabiliyor diye ispatlıyor. Avrupa'ya da bütün gezisini de trenle ve elektrikli arabayla yapmıştı. Evet. Zaten. Patron açıyor ondan sonra gazeteyi, bir bakıyor. Bu Avrupa'dan Amerika'ya fosil yakıt kullanmadan, hava yollarını kullanmadan giden çocuğun hikayesi var. Ne düşünür? Siz patron olsanız, kömür ve şeyiniz olsa, havalimanınız olsa, böyle bir haberi kendi gazetenizde, kendi cebinizden vererek maaşını verdiğiniz gazetecilerle nasıl bir diyalog kurardınız? Şöyle yapardım. Kızmaz mıydınız? Hayır, onlara Greta Thunberg'e doğru yaşam ödülü verirdim, alternatif Nobel olan. Arkasından da bunu savunurdum. Arkasından da gerçek, yani gerçek değil, asıl diye adlandırılan Nobel Barış Ödülü'nün de alınması için elimden geleni yapardım ben, gazeteci sahibi okay. olsam. Anladım, tamam. Zaten almış alternatif Nobel'i. Onu birazdan konuşuruz zaten. Şimdi yerli Amazon savunucuları da var alanlar arasında. Kampanya, yani doğru yaşam ödüllerini kazananlar Greta ve Amazon aktivistleri. Nasıl? Evet. Ama iyi de öldürüp hakkını verelim. Soner Yalçın bu konularla alakalı olarak bir yazı yazmış. Dükkanının sel basınca yakınmasını biliyorsun ama bunun neden kaynaklandığını bilmiyorsun. Ama 16 yaşındaki kız biliyor ve bunu senin için ve seni bunun için mücadeleye çağırıyor. Bunun mücadelesini veriyor demiş. Keza diye iki nokta üst üste koymuş. Öyle pat diye ortaya çıkmış, çıkarılmış filan da değil. Çevre sorunlarıyla birazcık ilgin olsa neler yaptığını bilirdin diyerek de güzel bir yazı yazmış bu konularla alakalı saldırıya geçen. Bir de nerede o yazmış? Sözcü gazetesinde. Bir de o ilginç. Mesela Türkiye'deki muhafazakar, Avrupa'daki faşizmi ve artan bu sağ dalgayı eleştiren yazarlarla aynı şeyi yazmaya başladılar. Yani alternatif für Deutschland'ın ideolojisiyle Türkiye'deki bu yandaş kanki medyanın ideolojisi Greta konusunda aynılaşmaya başladı. Ki ultra ulusalcılar da dahil buna. Alternatif für Deutschland. Tanımıyorum hiç. Tanımıyor musun? Yok. Okay. Hiç tanıdığım tamam. yok. Ben Almanca konuştum. O zaman Österreich ruft den Nation nationalen Klimate Emergency. Ah, jawohl. Aus. Nach dem heutigen parteiübergreifenden Mehrheitsbeschluss in National erklärt Österreich den nationalen Climate Emergency. Yani iklim acil durumu ilan etmiş Avusturya. Senin anlayacağın çok güzel haberlerden de bir tanesi bu. Glücklich mi deniyor? Öncelik verilmiş. Evet. Öncelik buraya verilmiş. Dünya çapında iklim ve krizden bahsediyorlar. Bakalım ne olacak? Açık Gazete. Young Chambers biraderlerden dinlediğimiz şarkı Zaman Geldi Artık adını taşıyordu. Time Has Come Today. Joseph Lamar Chambers ve Willie Mack Chambers'ın biraderlerin birlikte bestelediği bir şarkı. Şarkıda da diyor ki zaman geldi, şimdi genç kalpler artık istedikleri gibi yola gidebilirler. Bir gün bile ertelenemez. Duruma bu kadar uygun sözler olabilir. Başkalarının ne dediği umurunda bile değil. Onlar zaten bizim dinlemediğimizi söylüyorlar ama zaman şimdi geldi. Bugün kurallar değişti. Kalacak, oturacak yer yok. Benim aşkım da uçtu gitti. Gözyaşlarım da geldi gitti. Ben evim yok. Dolaşmak durumundayım. Güneşten yanabilirim. Ama eğlendim, sevildim ve bir kenara bırakıldım. Seller tarafından silindim, süpürüldüm. Ruhum da psikedelize edildi. Ama zaman şimdi geldi. Artık beklenemez. Kaçacak yer yok. Zaman gelmiştir diye ilginç bir şarkı. Bunu duruma çok uygun olduğu için değil sadece de George Chambers'ın da doğum günü olduğu için çaldığımızı da belirtelim. Mississippi'de doğmuş, Florida 1931'de bugün George Chambers bu şarkının bestecisi ve grubunda kurucusu olan kişilerden biri. Evet, devam ediyoruz. Saat 8.50 51 hatta. Ve yolumuza gidelim. Başka birkaç da ilginç haber var. Onları da söyleyelim hemen. Bir tanesi, Mısır'da yetkililer en az 900 kişiyi tutukladılar. Gösteriler devam ediyor. Protestolar İspanya'da eski diktatör Francisco Franco'nun devlet müzesinden kaldırılmasına karar verilmiş. El cesedinin ve şeyinin, İşte mozole nedir, yattığı yerin ve kaldırılıp götürsünler, katedralde artık kamusal olarak tanınamaz demiş. Faşist Nazi diktatörü Franco gibi birisi, öyle düşenler şehitler abidesinin altında kalamaz demiş. Ailesine versinler, gömsünler demişler. İlginç bir şey de Volkswagen'le ilgili haberim var. Almanya'da savcılar 4 yıllık bir gecikmeyle de olsa 3 Volkswagen'in 3 büyük yöneticisini mahkum etmişler. Piyasayı manipüle ettikleri için, sahtekarlık yaptıkları için savcılar öyle bir iddianame hazırlamışlar yani. Yani yatırımcılara haber vermeden dizel emisyonları skandalini yeterince haber vermedikleri için yöneticileri suçlamış savcılar da 4 yıl geldi itiraftan sonra milyonlarca arabaya emisyon testlerinden kaçamak yapacak sahte bilgiler verildiği için mahkum olmuşlardı. Üstelik de CEO'lara milyar dolarlık da tazminatlarla ayrılmasına yol açmışlardı. Şimdi de üstüne üstlük Türkiye'de de Volkswagen firmasına bütün bu petrol, hidrokarbon vesaireyi geçtim. Sadece bu skandaldan sonra bile hiç sorgu sual etmeden Türkiye'ye getirilmesi söz konusu bir durum var. Öte yandan otomobillerden bahsetmişken Amerika Birleşik Devletleri'nde son 50 yılda yapılmış en uzun grev, United Auto Workers denen Birleşik Otomobil İşçileri grevi devam ediyor. En uzun oldu. 10. gününe girdi 50 yıldaki en uzun şeyine ve bu ikisinin de iklim greviyle birleştiğini de söylüyorlar işçilerin, oto işçilerinin, çok önemli yani. Evet, sonra da şeyi söyleyelim şimdi, Greta Thunberg ve Aminatu Haydar Doğru Right Livelihood ödüllerini kazandılar. Doğru şey nedir? Doğru yaşam ödülleri, alternatif Nobel ödülü diye biliniyorlar. Ole von Uexküll açıklamış bu Doğru Yaşam Vakfı'nın başkanı, Stockholm'de açıkladı ve Greta Thunberg bu ödülü siyasi acil iklim eylemi için siyasi talepleri büyüttüğü için bütün dünyada bunu hak etti. Ve ayrıca da bilimsel gerçeklere tamamen uygun yansıtan acil iklim hedeflerini yükselttiği için, yaydığı için bu ödülü kazandı demiş. Ayrıca Aminatu Haydar da bir genç kadın bu. 2019 ödülünü kazanmasının Batı Sahra'da halkları için, Eminetu diye de okunabilir, bilemiyorum tam adını, Batı Sahra'daki adalet ve self-determination, kendi halklarını elde edebilme mücadelesi için, halklar için yaptığı büyük mücadeleden dolayı kazanmış. Hiç durmaksızın, şiddet kullanmadan eylemden dolayı kazanmış. Çin'de kadın haklarını garanti etmek için çalışan Guo Jianmei de kazanmış. Gene öncü ve sebatlı çalışmaları dolayısıyla kadın hakları için. Ve bir de çok önemli bir şey var. Davi Kopenawa ve Yanomami Hutukara, o da kazanmışlar. Onlar da Amazon yağmur ormanlarını ve biyolojik çeşitliliği oradaki korumak ve yerli halkların oradaki topraklarını ve kültürünü korumak için verdikleri büyük cesur mücadele dolayısıyla kazanmışlar. Bunlar da işin güzel tarafları. Kim yani, bir yandan da mücadele bütün şeyle sürüyor. Onu da söylemek lazım. Cuma günü başlayacak olan genel grevi de Kanada'daki, unutmamak lazım. Çok büyük bir kalabalık olması tekrar bekleniyor. Onu da yarın ve ondan sonraki günlerde konuşacağız. Bir yandan Mont Blanc gidiyor, bir yandan buzullar eriyor. Bu arada buzullar eriyor derken Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın da Doğan Kitap'tan çıkan Son Buzul Erimeden kitabı yayınlandı. Kapsamlı bir araştırma, 2 yıllık bir araştırmanın sonucunda çıktı. Bu kitap üzerinde de konuşma fırsatı bulacağız. Kendisi programcılarımız arasında da yer alıyor. Levent Kurnaz, Doğan Kitap'tan çıkan bu kitapta Son Buzul Erimeden, iklim değişikliği hakkında öğrenmek istediğiniz her şey başlığını taşıyor. Araştırma inceleme bölümünden ve Bu Çağrıya Kulak Ver başlığında kitabın arka kapağında şu yazıyor: İklim insanlık tarihinde görülmedik bir biçimde değişiyor. Bu değişim öyle hızlı ki dünyadaki varlığımızı tehdit ediyor ve önlem almazsak gelecek nesiller zorlu iklim koşullarına boyun eğecek. Kömür, petrol ve doğal gaz yakarak atmosfere saldığımız sera gazlarıyla bu sorunu biz yarattık, ama istersek üstesinden gelebiliriz. Yeter ki son buzul erimeden bilinçlenip gerekeni yapalım diyorlar. Ve yani bildiğimizi sandığımız gerçekleri haykırıp iklim değişikliğini kulağımıza çalınan bir haber başlığı olmaktan çıkararak hayatımızın tam içine taşıyor demiş arka kapak bilgisinde. Bu kitap üzerinde daha konuşma fırsatı bulacağız tabii önümüzdeki günlerde. Bir de iklimle ilgili bahsetmişken George Monbiot, dünyadaki bütün ormanlar acayip şekilde yanmaya devam ediyor ama dünya başını çevirmeye devam ediyor demiş. Yani gerek Amazon havzasında gerek Endonezya'da inferno devam ediyor, cehennem. Ama medyanın büyük çoğunluğu biraz önce konuştuğumuz sebepleri atıf yapıyor, o da unuttu gitti diyor. Yani son derece karmaşık yaşayan sistemler, milyonlarca yılda evrilmiş sistemler dakikalar içinde, anlar içinde yok olup gidiyor. Ve ondan sonra da yerine monokültürler, tek ürünler geliyor. Yani devasa karbon dumanları bizi daha da korkunç döngüye, iklim yıkımı döngüsüne sokuyor. Ama bundan bahsetmiyoruz bile diyor. Sebeplerini biraz önce konuştuk ve Monbiot'a daha fazla atıf yapmayalım. Her zaman sürekli konuşuyor ama sadece şunu hatırlatalım ki dün vermiştik. UNICEF, yani Dünya Çocukları için kurulmuş bir örgüt, onların hakları için Birleşmiş Milletler'in 10 milyon çocuğun bütün organlarıyla, bağışıklık sistemleriyle bu orman yangınlarının dumanından etkileneceğini söylüyorlar. Türkiye'deki çocuk nüfusuna baktım, 22 milyon. Yani Türkiye'deki çocukların neredeyse yarısını düşünün. Hepsi kötü gelişiyor, hasta oluyor, bağışıklık sistemleri çöküyor ve eğitim alacak beyinsel özelliklere kavuşmaları azalıyor. Böyle bir durum var. Sadece Endonezya'daki yangından bahsediyorum. Diğer yangınların sözünü bile etmiyorum yani. Bir de HDP milletvekili Murat Cepni de İzmir'de Doğu Karadeniz, İzmir milletvekili Doğu Karadeniz'de mavi ladin ağaçlarının son dönemde kuruduğunu belirtmiş. Ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye kuraklık artışının iklim krizinin etkileriyle bağ üzerinde bir araştırmanız mevcut mudur? Ne yapmayı düşünüyorsunuz demişler. İkinci soruda HES'ler, hidroelektrik santralleri ve özellikle yaylalardaki çarpık yapılaşmanın, yeşil yol projesinin ve kitle turizminin etkilerinin var mıdır, nedir, araştırıyor musunuz diye. Kaç Doğu Karadeniz'de nerelerde kaç adet HES vardır, projesi vardır? ÇED çevresel etki değerlendirme raporlarında ladin ağaçlarına verilebilecek zararlar görüldü mü? Ve hangi HES projesinin etki alanındaki orman alanında kaç HES projesi var ve kaç ladin ağacı bunlardan zarar görmüştür diye cevap istemiş. Gelecektir herhalde cevap diye de düşünüyorum ama yani şeyin, bu çabaların 3'e katlanması gerektiğini, en az da tutulması için dünya çapında yeni raporda da söyleniyordu zaten. 2 derecenin altında tutmak için tavanın 3 ile çarpılması gerekiyor çabaların, değil hiç çaba harcanmaması ve tersine fosil yakıtların artırılması 3 katına çıkarılmalı. Hatta 1,5 derecenin altında Paris Anlaşması'nda istendiği gibi tutulması isteniyorsa da 5 katına çıkarılması gerektiğini Birleşmiş Milletler raporu söyledi. Öyle gitmiyor ama işler diyelim. Ve şimdi ara vereceğiz. Ara vermeden 9.30-10 arasında da konuşacağımız şeyleri de söyleyelim. Hemen öyle gidelim. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın azil sürecinin başladığından dün bahsetmiştik. Devam ediyor. Azil sürecini başlatan telefon kayıtları da yayınlanmış. Görüşme dökümünde Ukrayna liderinden Biden için soruşturma istediğini doğruluyor. Yani bir ihanet durumu olduğunu söylüyor demokratlar ama ne kadar hızlı yürüyecek bilinmez. Bir ondan bahsedeceğiz. İkinci olarak şeyden de Britanya'da da işler çok karışık. Boris Johnson dönmüş, apar topar dönmüş ve gene özür dilemek şöyle dursun. Bu konuda, Brexit konusunda saldırıya da geçmiş durumda. Çok acayip şeyler yedi. Yüksek Mahkemenin parlamentonun askıya alınması konusundaki kararı yanlıştır demiş. Böyle tuhaflıklar var. Ve Türkiye'den de kayyum grevleri falan devam ediyor. Onların hepsini ele alacağız 9.30-10 arasında. Şimdi ama Dikilen Kaya'ya kulak vereceğiz. Açık Gazete. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Amerikan bölge hakimlerinden Lawrence Pearsall, geçtiğimiz hafta çarşamba günü sivil direnişleri bastırmak için hazırlanan ve bu yılın başlarında kanunlaştırılmaya çalışılan yasa tasarısını engelledi. Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası'nın itirazı üzerine açılan iptal davasında hakim, eğer bu tasarı kanunlaşırsa Martin Luther King'in dahi cürüm işlemiş olacağını söyleyerek itiraz sahiplerini haklı buldu. Sierra Club'ın da aralarında bulunduğu itirazcılar bu yasa geçerse özellikle petrol boru hatları ile ilgili protestolarda halk arasında çekinceler doğacağını, ve birçok kişinin basit nedenlerle tutuklanabileceğini söylüyorlar. Ve yasa teklifinin Amerikan Anayasası'na da aykırı olduğunu belirtiyorlar. Söz konusu yasa tasarısının taslağının altında Güney Dakota valisi Chrissy Noem'un imzası bulunuyor. Noem'un tasarıyı güvenlik güçleri ve Keystone XL boru hattının finansör firması TC Energy ile yaptığı konsültasyonlar sonrası taslaklaştırdığı da basın sızan bilgiler arasında. Benzer protesto karşı uygulamalar ondan fazla eyalette hali hazırda kabul edilmiş durumda ve Mother Jones dergisine paylaşılan bir habere göre de geçtiğimiz hafta bir grup Greenpeace aktivisti benzer bir yasa altında Teksas'ta tutuklandılar. Bugün günlerden 26 Eylül 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 16. bölümüne hoş geldiniz. Nothing escapes. Myth slayers undermine their own realities, feeding turbulence to souls' distortion streams, wearing away inside of hearts worn out, branded in prisons of fantasy and doubt. Blue Indians being pulled into melting pots, grueling class rules, the haves and have-nots, industrial reservation. Tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege and civilized stain. Shadows forsaken truths unrecognized. Tears fall from broken minds of man. Aggression masquerades in mini rides. Winner takes all, a lie that lies. Illusion, greed with a respected sigh. Glory and gold lead a desperate chase. For meaning. Storykeepers run out of bandages. Histories washed in ritual blood. Traditions bleed in high-tech flood. Workers not serfs. Terminologies change. Progress is evolution. Terminal strange. Blue Indians being pulled into melting pots. Grueling class rules the haves and have-nots. Industrial reservation, tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege in civilized stain. Tears fall from broken minds of man. Living carelessly, a statement of its own. Bitter fruit emerges where bitter seed is sown. Economic chains all dressed out as reward. Gender, race, age, edged in love and rage. Oppressor man, builder, keeper of the cage. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Ne dinliyorduk? John Trudell. Trudell şöyle yani, sabah sabah bizi şöyle güzel bir kutsasın dedik. Evet, evet. Müziğiyle. Blue Indians. Çok güzel bir albüm bu aslında. Daha sonra faydalı bir arkadaş YouTube'a bütün albümü yüklemiş. Daha sonra onu Twitter'dan paylaşalım. Çünkü bundan sonra da Bad Dog geliyor şarkı olarak. O da benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Ama albüm total olarak yani hepsi bütünüyle Mavi Kızılderili. Mavi Yerliler. Mavi Kızılderili. Mavi Kırmızı Karışık. Ziller, çoğul. Aynen. Ama şey yani tipik bir Trudell örneği. Evet, ve baştan şey. Sona bütünlüğü olan bir albüm. Yani her şarkı aslında birbirini destekliyor ve bütün albüm bir hikaye, kitap gibi okuyabilirsiniz. İkinci Bad Dog'da muhteşem gitar solları var. Ama bu bugün anlatacaklarımıza daha uygun olacağı için ben birinci şarkıyı seçtim. Blue Indians albümle aynı parçayı taşıyor. Onunla bir girizgah yapalım, günümüz güzel geçsin dedik. Evet, zaten güzel bir haberle de başladın bugünkü evet, programı. Evet, muhteşem. Evet, harika. Şey, ya aslında çok kötü şeyler oluyor ama böyle ufak güzel haberler de biraz umut veriyor insana. Biliyorsunuz bu yasa tasarıları takır takır bütün eyaletlerde kabul edilmeye başlanmıştı. Fakat Dakota'larda da Kristi Noem bizim başımızın bir numaralı derdi. Oranın valisi Güney Dakota'nın Keystone XL'in bir numaralı destekçilerinden. Aynı zamanda şirkette de yani bazı organik bağları olduğu da söyleniyor ama organik bağ gerek yok. Onların sözcüsü gibi davranıyor evet, zaten. Keystone XL dediğimiz de dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketlerinden biri. Yani Keystone bir boru hattıydı. Ondan sonra Keystone XL bunu extra large. Excel çok büyük boy. Onu tekrardan yani paralel olarak Keystone XL'e paralel olarak bir boru hattı daha yapmak istiyorlar. Onun ismi de Keystone XL. Zaten aslında DAPL'a yani Dakota Access'e destek veren göstericilerin taban Keystone XL'den gelmişti. İlk orada Standing Rock'ta La Donna arazisini ilk verdiği kişiler Keystone XL'den gelen şey Joy Brown, Jaslyn, Joseph Brown Eyes oradaki direnişçiler. Onlar resmen tiplerini topladılar. Çünkü Keystone XL'de çok büyük bir başarı elde etmişlerdi bunlar. Ve inşaatı durdurmuşlardı. Evet, Obama dönemiydi. Zaten evet. Bütün şeyler onunla başladı. Evet. Alexandria Ocasio-Cortez mücadeleleri, evet. Bu Sunrise hareketi. Güneş Obama dönemi. Obama yeşil dönemin, yeni düzenin de kökünde bu var. Direnişçiler var. Ve Obama'nın da yeşilleşmeye başladığı, yeşilleşerek kendini sempatik bir şekilde yollamaya çalıştığı son dönemi var aslında. Evet. Onun öncesindeki biliyorsunuz iki döneminde pek bir şey yapmadı hiç arkadaş. Bahsetmesek daha iyi, evet. Ama tabii Obama'nın son dakikada imzaladığı ve üzerinden çok fazla vakit geçemeyen executive order'ları da bu şey büyük şey bakan başkanlık emirlerini de Trump geri çevirdi girer evet, girmez. Yaptığı ilk iş büyük i̇lk bir iş keyifle oydu, evet. Ve basın önünde imzasını göstererek her bir şeyin altında executive order'ın altında kocaman o tren gibi imza. Aslında o imzanın bence psikolojik bir analizi yapılmalı Elias'ı uzmanları tarafından. Yani ben çok merak ediyorum bu kadar böyle sık sık kardiyak şey o şey hani kalp atışının grafisi EKG vardır ya. Her neyse o Trump'ın derdi. Biz dönelim Dakota'larda. Evet. Bunun yansıması ne oldu? Kristi Noem Keystone XL'i yani bir şekilde ben bunu zaten geldiği zaman da söyledi. Ben bunu hızlandıracağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Dakota'da bir vali. Şekilde. Vali. Zaten Obama'nın iptal imzası da geri çevrildi Trump tarafından. Bu geçecek ya da geçecek ama bizim arkadaşlar da diyorlar ki işte La Donna, Joy Brown ve Standing Rock'taki diğer direnişçiler yani su koruyucuları aslında direnişçi denmek de kendilerine böyle hitap edilmesini istemiyorlar. Su koruyucuları ya da koruyucular. Ben de seviyorum onu yani water protectors ya da protectors, land protectors. Su artık zaten nereyi koruyorlarsa. Evet ya yani öyle bir pozisyon. Evet ya yani artık kendi sağlarımızı koruma durumundayız. Öyle bir pozisyondayız ki onlar da dediler ki bize sonuna kadar tekrardan başlatıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Fakat bu sırada Kristi Noem gidiyor. Polis ve polisin de destek verdiği bir şey bu. Yani güvenlik güçleri dedim ben orada ama aslında polis işin içerisinde. Eyalet polisi. Ve bu Keystone XL boru hattını inşa edecek firmayla da birlikte onların işte üst düzey yöneticileriyle ortak çalışarak bir kanun tasarısı. Yani kanun tasarısını şirket dikte ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yazdırıyor. Yazdırıyor. Biz ben bunları istiyorum ki ben burada güvenli bir şekilde operate edebileyim, şey yapabileyim, çalışabileyim diye. Bunun üzerine de işte bu garabet yasa tasarısı geliyor. Ve hakim de diyor ki yani Martin Luther King bugün olsaydı ve o zamanki o tarihi yürüyüşünü şimdi yapıyor olsaydı cürüm teşkil ederdi ve içeri atılırdı diyor. Yani o kadar basit şeylerden artık protestocular, bu tamamen bir caydırma hamlesi. Yani siz evinizden çıkmayın. Çünkü siz evinizden burnunuzun ucunu uzatırsınız ve Keystone XL'i desteklemediğinizi söylerseniz neredeyse, yani biraz abartı oluyor tabii ama şeklen böyle insanların algısı bu yönde yönlendiriliyor. Aslında fazla da abartı sayılmaz. Yani evden çıkmak suçtur. Çin demokrasisi. Evet. Kafasını kaldıranın kafası kesilir. Yani artık oraya doğru gidiyoruz ki Trump'ın bir numaralı biliyorsunuz rakiplerinden bir tanesi Çin. Ama yani yönetim olarak direkt oradaki yönetime doğru. Evet. Orası demokratikleştikçe Amerika Çin'in eski haline doğru yaklaşıyor. Şimdi bugün biraz tarihten bahsedeyim. Yani tarihin ilk zamanlarına gidelim istiyorum ben. İşte şimdi küresel iklim krizi diyoruz. Endüstriyel devrim sonrası ne başladıysa başladı diyoruz. Ama bunun öncesinde neler oluyordu? Yani biz o endüstriyel devrime nasıl geldik? Hmm. Bütün bu bölgesel sömürü imparatorlukları nasıl kuruldu? Amerika nasıl bu hale geldi? Beyaz adam her zaman kötü niyetli miydi? Hep yerlilere karşı bir haset mi besliyordu? Onları sürekli olarak yok etmeye mi çalışıyordu? Biraz bunlara bakalım istiyorum ve 1493'e doğru götürüyorum sizi. Columbus ayak basıyor. Cristobal Colón geldi. Cristobal Colón daha gelmiyor. Cristobal Colón, yani Colón tabii Hindistan'a gittiğini zannediyordum. Aslında evet. Güneydoğu Asya'ya gittiğini zannediyor. Küt önüne bir kara çıkıyor. Bir çıkıveriyor. Aa burası bak başka bir yermiş. Bir kara daha varmış. Hadi keşfetmiş olalım. Bayraklarını dikiyorlar. Şimdi Papa bunlar... Konum atmış mı orada? Kendi tarzında atmıştır herhalde. Arkaya bir flika göndermiştir. Ben vardım Portekiz'e doğru gidiyor. Papa bunlar yola çıkmadan önce her şeyi öyle yasal olarak hazırlıyorlar ki tabii yasayı o dönem ağırlıklı olarak gerçi bu dönemde organize din dikte ediyor. Şimdi şirketler dikte ediyor yasayı. O dönemde Vatikan dikte ediyor. Ve Papa bunların elleri kolaylaşsın diye bir fetva yayınlıyor. Ve diyor ki senin gittiğin toprakta bayrağını diktiğin yer senindir, yani kraliyetindir ve oradaki insanlar da Hristiyan olmadıkları sürece insan değillerdir. Dolayısıyla sen orada istediğin gibi at koşturabilirsin. Yani fetvanın içeriği bu aslında. Bunlar nesne, eşya. Eşya, hayvan. Yani hayvan. Yani diğer canlılarla birlikte kabul edilebilir bir canlı kümesi ama insan değiller. Yani kafir dahi, kafirin de belki biraz tanımı böyle oluyor ama onlar kesinlikle insan kabul edilmiyor ve insan hakları yok. Yani bir Hristiyanın hakları onlarda yok. Gerçi bu Müslümanlar için de geçer. Yani kendi dinlerinden olmayan, Hristiyan olmayan, Katolik olmayan herkes tamamen ekstermine edilebilir, yok edilebilir kolaylıkla. Senin çıkarlarına böyle uygun geliyorsa. Ama onun dışında köleleştirilebilir, asimile edilebilir. Mümkünse Hristiyanlığa çevrilir, devşirilebilir vesaire. Ve bu sadece Amerika, yani o zaman tabii Amerika'nın varlığından dahi haberdar değiller. Onlar kendi kolonilerini göz önüne alarak işte Güneydoğu Asya'da, Avustralya'da, Afrika'da bunu uyguluyorlar zaten. Ama işte Christoph Colomb Amerika'yı bulunca, tırnak içerisinde bulunca, orayı keşfedince tabii otomatikman Amerika'ya da uygulanmaya başlıyor bu. Ama şimdi şöyle bir denklem var. Şimdi yukarıda Fransızlar geliyor. Orta kesimlerde işte İngilizler var. Massachusetts, Connecticut o taraflarda. Orada Roger Williams'e enteresan bir arkadaş var. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Güneyde de Christoph Colomb Florida tarafından giriyor. Yani bunlar yaklaşık tabii işte bu arada İngilizler Puritan. Onlar biraz daha farklı. Onlar Vatikan'ı pek iplemiyorlar. Evet, Anglikan onlar. Anglikan ve İngiliz diplomasisi. İngiliz. O dönemden mevcut. Yani böyle hani anlaşalım konuşalım buyurun ama biz alalım sonuçta her şeyi. Yani evet. Ama buyurun konuşalım oturalım. Sözleşmeler imzalansın. Oradaki Nantucket'taki şeyler, şeflerle birlikte. Şimdi Ladonna'nın bir lafı var. Benim çok da sevdiğim laf. Bunu röportajında da söylemişti. Diyor ki bizim bir kuralımız vardır diyor. Bu bizim birinci kuralımız vardır diyor. Ve bizim bu birinci kuralımıza göre yani bir kuralımız vardır ve tek bir kuralımız vardır diyor aslında. Söylemeye çalışıyor. bir işi yapmanın tek bir yolu yoktur diyor. Ama diyor bizim yollarımız diyor binlerce yıl eskidir diyor. Şimdi Ladona binlerce yıl eski kültürlerden bahsediyor. Burada biz 1493 daha hani bin yıl dahi olmamış bir fetvadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar eski kültürlerin, bu kadar eski insanların, bu kadar eski yaşam biçimlerinin olduğu bir yere beyaz adam geliyor ve bir şekilde oranın sahibi olduğunu ilan ediyor. Evet, ama kuvvet kimde? Bu ona bakmak lazım. Şimdi güneyde kuvvet bendeyse yenilik daha önemli. Tabii kuvvet de göreceli. Şimdi şöyle enteresan bir şey var. Kuzeye baktığımız zaman Fransızların oradaki yerlerle ilişkisini bunu bir sonraki programda konuşacağız. Zaten önümüzdeki program artık böyle yavaş yavaş tarihin sıkıcı evrelerini kapatıyoruz. Biraz daha direnişe geçeceğiz. Ya yani 3 program biraz tarih yapalım istedim ki arkadaşlar da dinleyicilerimiz anlasınlar. Yani bunların altında neler yatıyor? Nasıl hikayeler yatıyor aslında? Ortada dedik işte diplomatik İngilizler var. Şimdi İngilizlerde Roger Williams diye bir adam var. Adam aslında rahip ama çok enteresan birisi. Çok meraklı gidiyor ve açık görüşlü de birisi. Yani sen illa Hristiyan olmak zorunda değilsin benim seninle oturup konuşmam için. Yani sen hangi inanca sahip olursan saygı duyarım ama hani bizden de olursan fena da olmaz diyor. Bu arada Pequot'lar var Connecticut bölgesinde özellikle. Narragansett'ler var. Bunlar da adalardalar. Fakat Pequot'lar hem karadalar hem bu Massachusetts körfezi ve aşağıda işte şimdi Manhattan'ın olduğu bölgedeki işte Long Island falan o adalardan bahsediyoruz. Roger Williams Rhode Island kolonisini kuran kişi. Yani şimdiki Rhode Island eyaleti Roger Williams tarafından aslında bir koloni olarak ilk başlıyor. Ve burayı da emlakçı gibi hareket ederek aslında ittifaklar oluşturarak oradaki kabilelerle arazileri bu ittifaklar sonucunda karşılıklı alışverişler işte ben seni Pequot'lara karşı koruyacağım karşılığında sen bana şu adayı ver. Narragansett'ler için o ada hiçbir adam. Narragansett'ler ne diyorlar bunu? Narragansett diyor ki ya orası kayalık bir şey ben orayı kullanmıyorum ki al senin olsun. Sonra pişman oluyorlar ama falan. Orada da böyle dinamikler var. Yani aslında yerlilerin de kendi işlerinde yaptıkları hatalar var ama beyaz adam o kadar kurnaz ki yani o kadar bu ticarete bu şekilde o kadar alışık ki onlar da bir şekilde faka basıyorlar. Sonradan anlıyorlar tabii hata yaptıklarını ve bu faka basma Montauk kabilesinin sonu oluyor. Yok oluyorlar. Montauklar değil mi? Evet. Yani. Daha kuzeye geldiğimiz zaman Fransızlarla olan ilişkilerde orada tam ticari ilişki var. İşte Ojibbeler var, Kriler var. Ondan sonra işte Dakotalarla savaşıyorlar bunlar falan. Fransızlar geliyor ellerine böyle metal silahlar var. Çok uzağa vurabiliyor, kurşun atıyor falan. Onlar diyorlar ki tamam ben sana kürk vereyim, sen bana silah ver. Böyle bu çeşit şeyler. Bunları biraz daha bir sonraki programda daha detaylı konuşacağız. Böyle bir şey var. Ve güneyde de Chris O'Connor'da yakıp geçiyor. Yani adam resmen asimile ediyor, köleleştiriyor, öldürüyor, tecavüz ediyor, katliamlar yapıyor falan filan. O zaten tam bir zorba. Evet, halbuki ama Cizvit Rahip de çok anlatıyor onu işte. Ne kadar güzel insanlar, her şeyi paylaşmaya hazırlar. Olağanüstü güzel. Ne güzel köle olur bunlardan Berdan, diyor. Aynen. İlk sözü bu zaten. Aynen. Colomb'un. Evet, Christoph Colomb'un ilk sözü o ve zaten o kültürle falan da ilgilenmiyor. Yani adam direkt altının peşinde. Ve aşağıda gerçekten ciddi kıyımlar oluyor. Şimdi Ladona'nın bir sözüne daha geri dönelim. Diyor ki biz tek bir klasifikasyona uymuyoruz diyor. Yani biz yerliler hani biz burada da aslında çok büyük bir hata yapıyoruz. Diyoruz ki yerliler, Kızılderililer. Evet. Ladona diyor ki işte bu hani Christoph Colomb oraya gitmiş Hindistan zannetmiş o yüzden işte bunlara Indians denmiş falan da filan da yani yok biz tek bir klasifikasyona uymuyoruz çünkü yerli Amerikan kültürü diye bir şey yok bir ya. Tane yok bir sürü farklı kültürlerle yerli insanlar var. Kuzey Dakota'da Cree, Chippewa, Hidatsa, Mandan, Arikara, Lakota, Dakota 7 kabile ve ulus var diyor kadın. Birbirimizin kültürüne yabancıyız, inançlarına yabancıyız, yaşam tarzlarımız birbirinden farklı ve hepimiz aynı eyalette yaşıyoruz diyor. Hmm. Ve daha da kötüsü bir süre sonra aynı rezervasyonda yaşamaya mecbur kalıyorlar. Evet. Daha da küçük alanlar içerisinde. Çok farklı insanlar. Aslında bugün birçok bölgesel savaşta baktığınız zaman farklı coğrafyalarda mülteci kamplarında yaşananlar da aynı şey. Yani çok çok farklı kabilelerden özellikle mesela Afrika'daki iç savaşlarda mesela Darfur burada yaşananlar sonrasında Güney Çad'daki mülteci kamplarına gittiğiniz zaman Güneydoğu Çad'daki mülteci kamplarına gittiğiniz çok çok farklı kabile, normalde birlikte yaşamayacak insanların bir mülteci kampına sıkıştırıldığını görüyorsunuz. Evet. Aynı şey Suriyeliler için de geçer Türkiye'de. Yani farklı şeyler değil aslında. Şimdi bu Papa Bulls dediğimiz Papa'nın fetvalarıyla bu insanlar işte Christophe Colomb geliyor. Fakat o sırada enteresan bir şey oluyor. Şimdi zaman ilerledikçe 1787'de artık yavaş yavaş Amerika yerleşmeye başlıyor. Yani koloniler kurulmuş, işte Virginia kolonisi var, Rhode Island kolonisi var. Bütün şimdi bizim tanıdığımız eyaletler o dönem kendi kolonilerini kurmuşlar. Hı hı. Bir konfederasyon var. Bu konfederasyon diyor ki biz artık yavaş yavaş sınırlarımızı belirlemeye başlayalım ve ordinanslar yayınlıyorlar. Yani ordinans, yönerge gibi bir şey değil mi? Aslında değil. Koordinatlar yayınlıyorlar. Yani ülkenin sınırlarını belirleyen işte bir mesela en son 3 tane ordinans var. Bunlardan Kuzey Batı Ordinansı 1780'de en son çıkanı bu. Diyor ki ülkenin yani konfederasyonun batı kıyısı Mississippi Nehri'nde biter. Kuzey kıyısı büyük Great Lakes'te büyük göllerde biter. Güney kısmında Ohio Nehri vardır. Doğu kısmında da Pennsylvania vardır diyor. Burası Northwest Territories olarak geçiyor. Bu aslında Amerika'nın yani konfederasyonun yavaş yavaş uluslararası bizim bildiğimiz hali Amerika Birleşik Devletleri'ne geçişi dönemindeki sınırlarını tanımlama ve batıya doğru yayılma politikasının bir parçası. Washington bunu istiyor ve onlara göre batıda boş şeyler var, araziler var. Hatta 1803'te bu ordinance yayınlandıktan, bu koordinatlar yayınlandıktan sonra yani sınırlar tanımlandıktan bir işte ne kadar oluyor? 20 sene sonra, 20 değil daha 15 sene sonra falan Jefferson, Alexander von Humboldt'u misafir ediyor. Alexander von Humboldt biliyorsunuz işte en büyük ya ekolojinin babası adam. Diyor ki şeyin şimdi Boğaz'ın tepesine çıkıyor Ekvator'da aşağıya bakıyor ve diyor ki aman Allah'ım dünya bir bütündür. Siz oradan bir ağacın yerinden oynatırsanız bütün dengeleri alt üst edersiniz. Bir yandan da köle sahibi Jefferson. Jefferson köle sahibi, Monticello'su var, aşağıda koskoca çiftliği var, plantasyonları var vesaire. Zaten Alexander von Humboldt köleliğe karşı oraya çok rahatsız oluyor. Güney Amerika'dayken böyle köle pazarlarından falan. Ama Jefferson'la da tanışmak istiyor. Çünkü ikisinin ortak buluştuğu bir nokta var, o da tarım. Bu ülkeyi, bu toprakları tarım kalkındıracak. Şimdi yerlilerin bakış açısı da ya biz avcı toplayıcıyız diyor adamlar. Tarım ne diyorlar? Dokunma. Evet yani rezervasyonlarda un yardımı yapıyorlar. Ana çatışma bu. Yerlilerin yok oluşuna gidişin adımları işte. Tabii işte yavaş yavaş başlıyor. İşte Monticello ilk şeyini, Jefferson ilk deneylerini yapıyor. O diyor ki diyor çok başarılı biz bu tarımdan yürürüz. Yani biz bu ülkede tarımda batıya doğru yürürüz. Diyor. Ondan sonra iki doktrin daha çıkıyor. Şimdi Papa'nın fetvasından itibaren çıkan doktrinin adı Discovery Doctrine. Yani sen keşif. Gittin, keşif doktrin. Sen gittin, bayrağını diktin, orası senin. O Discovery. Sonra bu Monroe doktrinine doğru evriliyor. O da diyor ki Amerikalılar şimdi bir kere bir doğu kıyıya çıkartma yaptılar. Bütün batı kıyıya kadar olan güneşin batmadığı ülke topraklar bizimdir. Monroe doktrininden sonra bir doktrin daha çıkıyor. Manifest doktrin bunun da adı. O da diyor ki Pasifik'in ötesine kadar bizimdir. Yani her şey bizim evet diyorlar. Artık böyle yürü ya kulum diyorlar birbirlerine ve böyle Amerika yayıldıkça yerleşiyor. O dönemde zaten Hawaii'nin başına gelenler bir önceki programda onu anlatmıştık. Mauna Kea'yı. Şimdi Mauna Kea'da bu arada ne oldu durum? Valla Mauna Kea'da şu anda bir standoff var. Karşılıklı birbirlerini izliyorlar. Daha somut bir gelişme yok. İşte ufak ufak yasal adımlar atılıyor. Çok habere taşıyacak kadar büyük bir şey olmadı. Tamam, sadece meraktan sonra. Ama oldukça biz buradan zaten onu şey yapacağız. İzliyoruz. Orada bir gözümüz kulağımız orada. Peki, bir tanesi hala Metsüveten'de. Kuzeyde Kanada'yı izliyoruz. Bir sorum daha var. Bu 500 küsur yıl öncesinden bahsediyoruz. Yıl dönümlerinden filan. O neydi İngiliz diplomatın adını söyledi. Roger Williams. Dan bu yana da yenilik yani eskiye dönüş var. Çünkü gene şimdi de bir emlakçı var. Amerika'nın tabii, başında. Ama hepsi emlakçı. Şimdi bakın Jefferson da emlakçı. Evet, Jefferson da emlakçı. Yani onu Jackson, emlakçı. Jackson en büyük emlakçı. Bir numaralı arazi spekülatörü adam. Onlara geleceğiz zaten. Bir sonraki, ya biz bunu şimdi bir sonraki bölümde yapacağız dedik ama galiba bir sonraki bölümde bu sarkacak. Bu emlak işi bitmez. Bu emlak. Ya Amerika zaten. Ama ben Trump'tan yanayım zaten. Emlak. Emlak dedim mi Trump? Ya zaten o televizyon bir dönemde ama o demokratların işte beceriksizliğine bakarsanız o bir dönem daha gidecek. Zaten Trump'ın bir yere gitti yok. Impeachment. Yani azil mazil diyorlar ama ya onun olacağı yok. Demokratlar kendini toparlıyor mu? Neyse. Son şunu da söyleyelim. Çok fazla 4 dakika siz benden çaldınız. Ben 2 dakikamı geri aldım. Geri 2 dakikam daha. Farkındayız durumu. Evet. Şimdi bunları işin yasal kısmı, şaka bir yana bu emlak olaylarının yasal kısmını ve nasıl 1889 geçen programda bahsettiğimiz nasıl 1889 arazi komisyonuna geldiğini Johnson & McIntosh diye bir dava var. Onu bir sonraki programda detaylı anlatalım ki şimdi dinleyicilerimizin kafası karışmasın ama olay şöyle ilerliyor. Yani Jefferson'a Humboldt'a dönersek ve o tarafı bir toparlarsak Louisiana Purchase var Jefferson'ın önünde. Louisiana arazileri. Napolyon diyor ki ya bu arada bambaşka bir kıtada, yani bu yerleri hiç ilgilendirmeyen ve kesinlikle empatilerin olmadığı bir kıtada savaşlar devam ediyor. Napolyon'un eli çok sıkıcı. Artık böyle Louisiana'yı bir şekilde evden çıkarması lazım. Ülkenin bu Louisiana da o dönem şimdiki Louisiana eyaleti değil. Ay Allah'ım sinirim bozuldu. Kuzey Amerika'nın 1/3. Emlakçılar arasında işte ufak tefek şey kreol konuşuyorlar. Evet. Yani Jefferson'ın Humboldt'la buluşmasının tek derdi ben oraya gittiğim zaman arazide su var mı? Evet. Tarım yapabilecek miyim? Tabii Humboldt kuzey tarafı bilmiyor, güney tarafı biliyor. Yani adam Meksika'ya çok iyi çalışmış. Ve en öne yani Humboldt gidiyor oraya. Ellerinde işte bir sürü şeyler var, spesimenler var. İşte bir sürü türler keşfetmiş, bitkiler bulmuş falan ama Jefferson onlarla ilgileniyor tabii ama asıl öğrenmek istediği şey Louisiana Purchase sırasında yani Louisiana satın alınması sırasında Fransızlardan satın alacak burayı. Ondan sonra güney İspanyollarla olan sınırda ki nehir Texas'ın güneyinden bana ne kadar arazi veriyor? Adam metrekareyle ilgileniyor. Emlak fiyatları. Aynen. Arkasından da zaten bir sonraki onun geleceği Jackson'da olay kopuyor. Ondan sonrasını artık bir sonraki program. Ben de çok edepsizlik yapmayayım. Farkasız evet, 35 olmuş. Bir sonraki programa bırakalım ama şu Johnson McIntosh davasına bakacağız. O önemli. Çünkü federal hükümetin yerlilerden yani yerlilerin arazi satmasında federal hükümetin önce olmasını belirleyen dava bu. Şahıs gidip Amerika o kadar çok fikir değiştiriyor ki kendisine nasıl uyarsa kanunları o şekilde tekrardan yeniden çiziyor. Aa, hiç olur mu canım öyle şey? Evet, evet. Onu da bir sonraki programda göreceğiz. Tabii biz böyle ben hazırlıyorum konuşup 1/3'ünü konuşup geri kalanını ileriye atıyoruz artık. Vaktimiz var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi programlar. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know why. When the one that left us yet returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile. Saat 9.42 Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve Young Bloods grubundan dinlemekte olduğumuz şarkının adı da Get Together, bir araya gelelim diye. Joe Bauer'in grubun kurucu elemanlarından 1941'de bugün doğmuş olduğunu da belirtelim. Kendisi oldukça genç bir yaşta hayata veda etmişti 1985'te. Ona da bir günaydın demiş olduk. Young Bloods grubuna kulak verdik ve şimdi tekrar döndük haberlerimize. Bir de önemli şeyden bahsetmiştik. Dagens ETC gazetesi. Sana demin tam adını söyleyememiştim. İnandırıcılığını ve diğer inandırıcılığının koruyabilmek için artık fosil yakıt şirketlerinden, motorculardan, benzincilerden, arabacılardan hiçbirinden reklam almayacağını söylemişler. Bizim inandırıcılığımızı sağlamak için medyanın bu şarttır diye. Önemli bir haber aslında. 2014'te yayınlanmaya başlamış bir internet gazetesi, günlük gazete ve şeyde de günlük basılı olarak da yayınlanıyormuş ve editörü, yazı işleri müdürü ya da genel yayın yönetmeni Andreas Gustav Schön demiş ki hem sahibi hem yönetim kurulu hem pazarlama departmanı hem de gazetecilerin kendileri, çalışanlar, muhabirler bir arada karar verdik. Fosil yakıt falan yok artık. Bu bizi biraz zora sokabilir ama medya endüstrisinde çünkü çok sert bir rekabet var ve finansman olarak ayakta kalmak zor. Ama iklim krizi her birimizi ve çocuklarımızı öylesine etkiliyor ki böyle kalacağız diyorlar. Önemli bir haberden bahsediyorum. Bunu da Guardian'dan aldığımız bir haberle devam ettik. Bence çok önemli bir haber. Ve şimdi Trump'ın görevden alınma sürecine birazcık göz atalım. Beyaz Ev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında görevden alınma sürecinin, yani azil diyoruz biz, impeachment diyorlar, onun başlatılmasına neden olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının dökümünü de yayınlamış. Aslında bir whistleblower dedikleri bir oyun bozan var içeriden haberi sızdıran ve Joe Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili soruşturma konusunda devreye girmesini istediği görülüyor bayağı dökümde. Yani yabancı bir devlet başkanından bu tarz bir soruşturma açılmasını isteyerek siyasi çıkar elde etmeye çalışmakla suçluyorlar. Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi de dün Trump'ın hesap vermesi gerektiğini belirtmiş. Bir neoliberalin şahikasında olmasına rağmen bu kararı almak zorunda kaldı anlaşılan ama yani şey yapar, sürüncemede bırakabilir korkuları da var Pelosi için. Trump'sa herhangi bir iddia yok. Resmi azil sürecini başlattık. başlattılar diyor, iddiaları tamamen reddediyor ve demokratları neyle suçluyor? Cadı avı burada başladı diyor işte. Herkesin en temel iddia bu gibi konular karşısında cadı avı deniyor. Yani insanları cadı diye yargılayıp yaktıkları dönemi hatırlatıyorlar. Ya 30 dakika sürmüş konuşma, gizliliği kaldırdılar, dökümü kamuoyuyla paylaştılar. Yani telefon konuşmasının deşifresi değil bu. Konuşmaya katılan Amerikalı yetkililerin aldıkları notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resmi görüşme dökümü. İşte bir CrowdStrike şirketini ve Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili konuyu görüşmede gündeme getirmiş. Siber saldırıyı soruşturmak için tutulan bir şirket bu. Ve Trump diyor ki bir ricam var, CrowdStrike şirketiyle ilgili durumu incele. Bir de Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin Ukrayna'da olduğu söylenen sunucusunun yerinin tespit edilmesi için yardım istiyor. Biden'ın oğlunu da açıkla diyor. Robert Mueller diye kötü bir adam var diyor hükümetçi. Çok kötü bir performansla sona erdi bu saçmalık. Ama birçok şeyin çıkış noktasının Ukrayna olduğu söyleniyor. Elinizden ne gelirse mümkün olması halinde yapmanız bizim için çok önemli diyor. Ne biçim ilginç konuşmalar değil mi? Hı hı. Böyle bir başka konu da demiş, Biden'ın oğluyla ilgili ortada çok laf var. Biden'ın soruşturmayı durdurduğu söyleniyor ve birçok kişi ne olduğunu ortaya çıkarmak istiyor. O yüzden Adalet Bakanı ile birlikte çalışırsanız harika olur. Biden ortalıkta soruşturmayı durdurduğunu söyleyerek böbürleniyor. Kulağa korkunç geliyor demiş. İnceleyeceğiz şeffafça demiş Zelenski de cevaben. Yani süreç başladı. Bakalım bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tek Nixon'ın bildiğim kadarıyla istifasıyla sonuçlanan bir durumdu. Ama Hasan Cemal de bu konuyu şöyle ele almış T24'te. Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya, biri başkanlık sisteminin sembolü, diğeri parlamenter demokrasinin beşiği. Birinde başkan Trump, diğerinde başbakan Johnson. Her ikisi de demokrasiden haz etmiyor. Hukuk deyince tüyleri diken diken oluyor. Anayasa sözcüğünü duymak bile istemeyen bir ikili demiş. İkisi de demokrasiyi demokrasi yapan bağımsız kurumları, demokratik yönetim tarzının yazılı yazısız kurallarını, hukukun üstünlüğünü ayakta tutan dayanakları, bütün bunları yük olarak görüyorlar. Ama şimdilik başlayan azilde başkan ülkesine ihanet etti, kimse hukukun üstünde değildir diyen şeyi söylüyor. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin konuşmasına değiniyor. Evet. O da öyle demişti çünkü. Ve hayır deniyor. Bunları da söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasama organı kongre yetkilileri bırakmıyor. Başkan Trump'a hayır diyor. Britanya'da yargı, yüksek mahkeme Başkan Johnson'a koca bir hayır çekiyor demiş. Evet. Peki şimdi böyle bir yazının diyor ister istemez böyle bir soruya gelip takılması, bizde nasıl oluyor sorusuna takılması kaçınılmazdı. Bizde Erdoğan'a saraya karşı duran bir yasama var mı? Yargı var mı? Medya var mı? Hiç kimse hukukun üstünde değildir diye sesini yükselten bir meclis başkanı var mı? Yüksek yargı başkanı var mı diye soruyor. Yok diye kendisi cevap vermiş Cemal. Ve olmayınca demokrasi de yok, hukuk da yok. Lafı daha fazla uzatmak gereksiz diye bitirmiş. Trump ama kimseyi tehdit etmedim, baskı yapmadım diyor. Bakalım ne olacak. Şeyde Boris Johnson da saldırıya geçti. Bu da inanılmaz bir şey aslında. 6 günde 6 oylamayı kaybettikten sonra mahkemeden geçirdiği prorogasyon, yani meclisin tatile sokma kararını da tamamen hukuksuz bulduğu yüksek mahkeme ve kraliçeye de verdiği bilgide hile yaptığı, yalan söylediği de söyleniyor. Buna karşılık öldürülen kadın milletvekili Joe Cox vardı. Onun yapmak istediği şey Brexit'i yapmaktı. Onun için öldürdü diye akıl almaz bir yalan söylüyor. Ne demiş? Pardon? Öldürülen milletvekili Joe Cox bıçakla saldırıyor demişti değil mi? Evet. Ve öldürülmüştü. Çocuklarının filan gözünün önünde, inanılmaz yani. Ve ya yani herkes nefes alamam filan gibi sesler evet. oluyor bir mecliste bunu söylerken. Brexit'i yapmak istiyordu diyor. Joe Cox. Evet. Johnson öyle söylüyor yani. Ve halka karşı parlamento retoriğini başlatmış ve anlıyorlar ne olduğunu. Halk bu parlamentoyu yok sayıyor aslında Boris Johnson ve muhalefet lideriyle partisi halka güvenmiyor diyorlar diyor. Böyle bir şey. Halbuki Cox aslında kalmak için kampanya yapmıştı. Hatta yani şeyi onun kocası, Doug kocası Brandon Cox daha sonra Twitter'dan da ya biraz edep isteyin böyle bu şekilde kullanılması Joe'nun isminin diyor. En iyi yol ona onurlandırmanın hepimizin görüşlerimiz ne olursa olsun inandığımız şeyleri savunabilmemiz tutkuyla ve kararlılıkla hiçbir zaman öbür tarafı şeytanlaştırmamak ve daima ortak değerlerimize sahip çıkmak demişti ama Johnson'ın bunları filan dinleyecek hali yok. Ya nasıl böyle bir şey söyleyebilir ki? Söylüyor işte çok acayip. Yani Trump'la şey arasında Bolsonaro, Trump, Avustralya Başbakanı Morrison ve yavaş yavaş Kanada'nın başbakanı onun da başı 3 defa böyle kara maskeyle dolaşmış ırkçı eğlencelere katılmış ama ben yapmıyordum deyip sonradan da özür diliyor. Irkçılığı da ortaya çıktı genç başbakan Trudeau'nun. Yani böyle bir dönemi yaşamakta olduğumuzu söyleyelim. Parlamentonun yüksek mahkemenin kararı yanlış. Joe Cox'un adını kullanıyor filan böyle bir şey durum var. Zaten Bolsonaro da nasıl diyor bütün yerlilerin filan yoktur onların hakları. Brezilya ormanların etkisi de yoktur. Yağmur ormanlarının hepsi bizimdir, egemenliğimizdir diye. Bunu nasıl söylüyor? Söylüyor işte. Donald Trump da her şeyi söylüyor. İsrail'de de bu arada hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş. İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin 17 Eylül'deki erken seçimde partisi ikinci sırada gelen Bibi'ye hükümeti kurma görevini vermiş. Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulunmuş ama Gantz teklifi reddetmişti. Eski Genelkurmay Başkanı galiba asker. Gantz'ın partisi 33, Netanyahu'nun Likud partisi ise 32. Bir sandalye fark varmış. Dün ben 2 demiştim, yanlış söylemişim, düzeltir, özür dilerim. Ve 6 hafta içinde hükümeti kurması gerekiyormuş. Bu yıl yeniden seçimlere gitmemek için elinden geleni yapacağını söyleyen devlet başkanı Livin, Netanyahu'ya hükümet kurma şansı Netanyahu'nun daha fazla demiş. Çok acayip bir durumda orada cereyan ediyor. Bibi Netanyahu ile Erdoğan arasında da bir Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ın yaptığı konuşma dolayısıyla da Filistin işgaliyle ilgili sözleri dolayısıyla da çatışma var. Böyle konuşamaz diyor Bibi Erdoğan için. O Kürtlerin yaptıklarına baksın filan diyor. Böylece devam ediyoruz işte konuşmalarımıza. Bir de ilginç şey var. Sağlık Bakanlığı'nın bugün bir yarın ya bugün bir dava var. Gıda mühendisi Bülent Şık programcılarımızdan o da Sağlık Bakanlığı'nın karsinojen ya da kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin gizlediği bulguları açıkladığı için yargılanan Bülent Şık hakkında yasaklanan gizli belgeleri açıklama, gizli belgeleri temin ve göreve ilişkin sırları açıklama suçlamalarıyla açılan davanın 3. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Ama uluslararası insan hakları örgütleri, bilim ve meslek örgütleri destek vermişler. Artı gerçeğin bir haberi bu. zararlı pestisitlere karşı güvenli ve sürdürülebilir alternatifler yaratma amaçlı bir kuruluş. İngiltere Pestisit Eylem Ağı, Pesticide Action Network UK ve risk altındaki insan hakları savunucularını korumaya yönelik Avrupa merkezli bir vakıf Frontline Defenders, Bülent Şık'ın yargılanmasıyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu ortaya koyarak Şık'ın derhal beraat etmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Şık saygın bir bilim insanıdır, bir kamu entelektüelidir ve bir insan hakları savunucusudur. Yazılarının halk sağlığı, çevre, gıda güvenliği ve çocuk sağlığı konularında olağanüstü bir farkındalık yarattığını altını çizmişler. Ve Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan açıklamada şu ifade ilgi çekici: mahkum edilirse kendisi düşünce mahkumu kategorisi ilan edeceğiz diyorlar. Yani derhal gerekli tedbirler alınmalıdır. Doktor Şık, yetkililer gerekeni yapmadığı için bulguları yayınladı. Şık'ın araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklaması, bilgi edinme ve yayma özgürlüğü hakkını da içeren ifade özgürlüğü hakkı kapsamında koruma altındadır. Uluslararası Af Örgütü suçlu bulunup mahkum edildiği takdirde Doktor Şık'ı düşünce mahkumu ilan edecektir. Prisoner of conscience deniyor buna. Düşünce mahkumu ve çok önemli bir kategori. Bütün dünyada düşünce mahkumlarını korumak için büyük bir mücadele veriliyor. Yani çocuk haklarını korumamakla suçladıkları, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vardı. 16 yerli ve yani dünyanın çeşitli yerlerinden aktivistlerin UNICEF, yani Birleşmiş Milletler çocuk haklarını koruma hakkına dayanarak verdikleri büyük dilekçede Türkiye'de de orada da çocuk haklarını koruma ve cevap vermek zorunda kalıyor uluslararası hukuka göre. Şimdi düşünce mahkumu ilan edilince uluslararası kamuoyu önünde ve hukuk önünde de önemli bir şey doğabilir. Bilim insanları komitesi, kaygılı bilim insanları komitesi, Committee of Concerned Scientists de Bülent Çık'ın davasına geniş yer vermiş. Doktorlar, mühendisler ve akademisyenlerden oluşan komite, dünyanın her tarafındaki meslektaşlarının insan hakları ve bilimsel özgürlüklerini korumak için kurulmuş bir örgüt. Onu da belirtmek lazım. Önemli bir dava bu. Şeyde de yargı reformu paketindeki terörle mücadele kanunu değişikliğinin yetersiz olduğu belirtiliyor. Yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak bu yetersizdir demiş ve değişiklik olursa haber ve yorumun ne olduğuna dair sınır nasıl belirlenecek? Yani hakimler gazetecilere bunu mu anlatacak diye sormuşlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı yargı reformu paketi taslağı MHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne göndermiş taslağı. Haber paketinde 15 kanunda değişiklik öngörülüyor. Terörle mücadele kanununun belli maddesinde 7. madde 2. fıkra haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz cümlesinin eklenmesi. Ama bu çok önemli tabii açıklamada. Hı hı. Bu terim konusunda tartışma var. Biyanet'e açıklamada bulunmuş insan hakları ve anayasa hukukçusu Doktor Kerem Altıparmak, daha önce Türk Ceza Kanunu'ndaki 301. maddeyi ve 218. maddeyi de değiştirdiler ama değişen hiçbir şey olmadı. İnsanlar yargılanmaya devam etti. Zaten terörle mücadele kanunu 7.2'sindeki o ifade bugüne kadar yapılan haber ve yorumları cezalandırıyorsa, o zaman mevcut tüm soruşturma veya kovuşturmaları bir gözden geçirmek gerek. Çünkü yasaya göre tüm soruşturmaların beraatle sonuçlanması gerekiyordu demiş. Hiçbir şey söylemeyen, sonucu olmayan bir değişiklik demiş ve haber ve yorumun sınırları nasıl belirlenecek? Yani değişiklik siyasi iradenin bu yönde bir eğilimi olduğunu gösteriyor. Yasaya ya düşünce ve ifade özgürlüğünden kimsenin yargılanmamasına teşvik edecek bir anlam yüklenmeliydi ya da tamamen kaldırılmalıydı ama yapılmadı. Eğer değişiklik olursa haber ve yorumun ne olduğuna dair sınır nasıl belirlenecek? Hakimler gazetecilere tutup bunu mu anlatacak? Evet. Haber böyledir diye. Örnek veriyorum, bir terör örgütünün açıklamasını haberleştirdiniz. terörle mücadele yasası 7-2'den soruşturma açtılar. Ben bunun haber olduğunu nasıl açıklayacağım ya da kanıtlayacağım? Gerçekleşmiş, olmuş, bitmiş bir olay. Haber değeri var mı? Var. Bunu haberleştirdikten sonra devlet bunun haber olduğunu kanıtla mı diyecek bana? Diyor. Yani şu yapılabilirdi. Başkasının terör eylemini teşvik edecek nitelikte bir ifade konulabilirdi. Ve sadece bu ifade suç kapsamına alınabilirdi. Yapmamışlar. Yani barış için akademisyenler açıklamalarını düşünün ya da Özgür Gündem davasını. Bu yargılamalarda söylediğim analiz yapılmış mı? Herhangi bir suça teşvik var mı? Yok. Ama yargılandılar ve söz konusu bu değişiklikle benzer olaylar yine yargılanabilecek. Değişiklik bunun önüne geçmiyor. Eski hüküm engellemiyorsa yenisi hiç engellemez. Türkiye'de yargı siyasetle olan ilişkisinden ayrı düşünülemez demiş. Yani ben gazeteci değilim ama bir sosyal medya kullanıcısıyım. Geçen yıl 24 bin kişi propaganda suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı. Bazıları ceza aldı. Onların durumu ne olacak? Yargı siyasetle olan ilişkisinden ayrı düşünülemez. Yasaya bir cümle eklemek sonucu değiştirmiyor. Ya yasayı ya muğlaklığı ortadan kaldırmalısınız demiş. Hikmet Adal haber veriyor bunu. Biyanet'ten, bağımsız iletişim ağından. Bir de Türkiye'deki şeyden bahsedelim. İkinci saati de bitirirken. Büyük israf ve yolsuzluk haberleriyle çalkanıyor ortalık aslında. Cumhuriyet Gazetesi devlet karayollarındaki ihale oyunları, sosyal güvenlik kurumundaki özel hastane vurgunlarıyla zarara uğratılmış. Soyan soyana 9 sütuna manşet atmışlar. Sayıştay raporları karayollarında iş yapan şirketlerin çevirdikleri oyunları tırnak içinde gözler önüne serdi. Rapora göre şirketler öncelikle yüksek teklif verilen iş kalemlerini yapıyor. Düşük teklif verilen iş kalemleri ise çeşitli bahanelerle sona erdiriliyor. İş yeniden daha sonra yüksek fiyatlarla ihale ediliyor diye. Çok acayip bir şey var. Düşük teklif dümeni demişler buna. Ayrıca kaçak geçişler gene tırnak içinde uçtu diyor. Yani Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürü raporuna göre 2008'de toplam 20.574.000 küsur kaçak geçiş yapılmış. Köprü ve otoyollardaki toplam 132.022.000 liralık küsur kaçak geçiş bedeline ilişkin tahakkuk kaydı yapılmamış. Nasıl olur? Mali tablolarda da yer verilmemiş, kaçak geçişler uçup gitmiş yani. Hı. Avrasya tüneli kayıtları da gerçeği yansıtmıyormuş. Olur mu hiç böyle şey? Ben de anlamadım. Ben de değil mi? Anlaşılmıyor. Peki SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurulu raporuna göre hastalara konulan tanılar ve ameliyat bilgileriyle faturalandırılanlar uyuşmuyormuş. Yani özel hastanelerde hasta ya da yıllık izinde gözüken doktorların ameliyat ve muayene yaptıkları bu işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurulu'na faturalandırdığı SGK'ya belirlenmiş. Ölümlerden bir yıl sonra dahi faturalandırma yapılmış. Yani ölüm olmuş ama olsun, gene faturası gitmiş. O yaşıyor. Bir bildikleri vardır herhalde. Vardır herhalde. Bir de yurt dışındaki eğitim faaliyetleri için kurulan Maarif Vakfı, ona aktarılan yüz milyonlarca liranın hiçbir denetime tabi olmadığı Sayıştay raporuyla ortaya çıkmış. Sayıştay'ı kaldırmak lazım herhalde, değil mi? Bu ne yerine ne koyacaksınız? Sayışmayatay mı? Sayışmatay. Sayışmayatay. Sayışmatay. Sayışmayatay. Cumhuriyet Halk Partili Murat Bakan milletvekili devasa bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye ve Sayıştay denetleyemiyor. Peki vatandaşın parası kime ve nereye gidiyor diye sormuş. Mustafa Çakır ile Ozan Çepni'nin haberi Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Böyle bir durum var. Varlık Fonu da ortak oldu. İnşaatçıya fon diye de bir haber var. Türkiye Varlık Fonu 1,6 milyar lira bedelle İstanbul Finans Merkezi'ne ortak olmuş. Ağoğlu, İntaş ve YDA da grupları da kurtarılmış onlara ait. En geç Kasım'da vinçler çalışmaya başlayacak müjdesini de vermişler. böyle bir durum var. Bir de Sayıştay'ın denetim raporları Bir Gün gazetesinde şey diyor. Doğru düz çalışan bir kurum kaldı mı diyor. Devlet su işleri yapım işlerini yüksek fiyat çeken firmaya vererek kamuyu 50 milyon lira zarara uğratmış. Elektrik şirketleri denetlenmemiş. Halktan alınan 576 küsur milyon kontrol edilmemiş. İşte demin Cumhuriyet'ten de söylediğimiz Sosyal Güvenlik Kurulu meselesi ölenlere sağlık hizmeti ödemesi yapmış diyor. Ve 4 seçim öncesi tırnak içinde muhtaç olanların, yani muhtaç durumda olanların yararlandığı destek programından gelirli olanlar da yararlanmış, muhtaç olmayanlar da. Evrensel Gazetesi de benzer bir konuyu ele alıp 10 kişilik iş için 870 öğrencinin dizildiğini ve burs değil kredi al, bedavacılığa alışma denilen öğrencilerin hali de budur diye manşet haber yapmış. Şeyler devam etmekte. Atanan kayyumlara karşı protestolar, polis müdahale etmiş İstanbul'dakine de. Gene ama milletvekilleri 31 Eylül'e kadar devam ediyorlar görevlerine ve şeylerine, yani bu direnişine. Kayyum ataması demokratik seçim sisteminin tamamen aksine düşen bir şey olarak hem uluslararası kuruluşlardan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden ve pek çok yerden de eleştiriye uğramaya da devam ediyor. Bunları da takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu şekilde de bitirebiliriz herhalde programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Barış Demirel'e de bir günaydın diyelim, doğum günü. İyi ki doğdun Barış. İyi ki doğdun ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. İyi ki doğdun Barış.